Hej och välkommen till avsnitt 44 av Om Teknik, podcasten på capish.se där vi dyker ner i ett ämne från teknikvärlden varje vecka. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Och denna gången kommer jag inte säga hur är läget, för det säger jag varenda gång. Bra. Vad säger vi då? What up? What? Nej, min plan var egentligen att inte fråga något sånt överhuvudtaget. Okej. Jag vet inte riktigt. Det är nog mest bara för att bryta liksom den här trenden. Det är rätt. Absolut. Mm. Så vi dyker rakt ner i veckans ämne som är memristorer. Fast samtidigt så känner jag väl lite, tror du inte lyssna va? Alltså de har ju följt hela min väg genom veckorna här nu. Mm. Ja. Du tror inte. Du menar att de vill verkligen veta hur du mår? Ja, tror du inte. De har ju följt hela min psykiska välbefinnande här nu genom de senaste... Ja, då känner jag ju rent spontant att de får helt enkelt vänta till nästa vecka för att veta hur du mår. Då hör jag ett genomljudande boo. Ja, okej då. Ja, nu haglar mejlen. Memristorer i alla fall. Yeah. Är vad vi ska prata om denna veckan. Och det första vi ska prata om innan vi kommer fram till memristorer, det är att det finns fyra typer av passiva elektroniska komponenter. Och de här passiva elektroniska komponenterna är grunden för egentligen all elektronik. All typ av elektronik, även lampor i taket och precis allt som har med el att göra. Så de här fyra typerna är väldigt viktiga om man säger så. Det säger sig självt. Ja, men... Ja. Mm. Jag undrar ändå, vad är passiva elektroniska komponenter för något? Elektroniska komponenter är kanske inte så svårt att förstå. Det är komponenter som har med elektronik att göra. Ja. Och faktumet att de är passiva är att de fungerar utan att tillföra, jag kan säga så här, de kan påverka el utan att ha någon egen tillförsel av energi. Okej. Okay. De sitter bara och de är som de är. De har ingen, det finns ingen annan kraft som påverkar dem utifrån. Utan de är passiva. Okay. Och de är elektroniska komponenter. För att sätta det på mitt språk då, så är det lite liknande passiva och aktiva högtalare. Ja, skulle man kunna säga. Ja. Mm. Absolut. Och passiva och aktiva högtalare innehåller ju faktiskt passiva elektroniska komponenter. För all elektronik innehåller ju de här komponenterna. Åtminstone någon av dem. Ja, ja. Den första passiva elektroniska komponenten som upptäcktes var kondensatorn. Som upptäcktes på 1700-talet. Det var ju en stund sedan. Det var några århundrade sedan, ja. Ja, precis. Och strax efter det på 1800-talet så upptäcktes resistorn. Och induktorn. Den fjärde passiva elektroniska komponenten kallas memristor och har varit känd ganska länge. Inte om man jämför med kondensatorn exempelvis, men sen typ 70-talet har man vetat att den borde finnas. Men man kunde först skapa en memristor på riktigt för första gången för mindre än 10 år sedan. Okay. Så memristorn klassas ju som en av de mest viktiga elektroniska komponenterna, men har alltså man har inte riktigt vetat hur man skulle skapa en memristor innan jag tror det var 2008 egentligen, så man kunde skapa en memristor för första gången. Så nära vårt dagens datum, alltså. Mycket, mycket nära, speciellt om man jämför med de här kondensatorerna från 1700-talet. Man hade lite längre. Innan vi fortsätter på memristorer så ska vi först ta en titt på vad de här tre lite äldre komponenterna gör. Gemensamt för alla passiva elektroniska komponenter är ju då att de kan påverka elektroniska strömmar utan att tillföra någon egen yttre kraft eller ström. Kondensatorn har möjlighet att spara små mängder elektrisk spänning i sig. Man kan säga att de fungerar som ett batteri nästan. Men kondensatorn kan, på grund av sin uppbyggnad och sina egenskaper, så kan den exempelvis användas för att under korta perioder ge ström till en krets som av någon anledning tappat sin huvudsakliga strömkälla. Och nu pratar jag inte om strömmen gick, alltså strömmen slutade, alltså försvann från eluttaget, utan det är ju otroligt korta avbrott av som sker i någon krets av någon anledning. Kondensatorn kan med andra ord användas för att jämna ut strömtillförseln till en krets. Så istället för att strömmen kommer in i kretsen, sen slutar den och så kommer den in igen, så slutar den, så kan kondensatorn fylla ut de här hålen och se till att strömtillförseln är jämn och fin in till kretsen. Resistorer har en helt annan har helt andra egenskaper, men är fortfarande passiva elektroniska komponenter. Och resistorer kan bestämma hur mycket ström som får passera vidare till en krets. Så resistorer kan exempelvis användas för att sänka spänningen i en krets. Vissa resistorer är gjorda för att påverkas när strömmen förs igenom dem. Exempelvis LCD-lampor är ett bra exempel på resistorer som utnyttjar trycket in i resistorn för att skapa ljus. Samma sak kan man tänka i en glödlampa. Så åker strömmen in i glödlampan, och på grund av trycket in i den här lilla, lilla tunna kabeln som finns inne i glassfären, så hettas kabeln upp så mycket så att den börjar lysa intensivt. Och därmed får man ett ljus från lampan. Så resistorer är helt enkelt en liten mindre hål där det kommer in mycket, mycket ström, men kan inte komma ut så mycket ström som det kommer in. Eller från ena änden så vill det komma in mer ström, men det kan inte komma in så mycket. Helt enkelt. Ja. Induktorn har möjlighet att minska skillnaden av ström genom att skapa ett magnetfält som i sin tur påverkar den kabel som induktorn består av. Induktorn kan då exempelvis användas för att blockera AC-ström i en krets som bara kan hantera DC-ström. Och detta eftersom AC-strömmen har en varierande mängd ström över tid. Det AC betyder är ju alltså att strömmen går upp och ner hela tiden. Medan DC har en konstant tillförsel av ström. Ja. Är det här, vad heter det? Likriktad och... Ja, precis. Ja, det är det. Ja, precis. Det stämmer. Okej. Okay. Utöver det så känner nog de flesta till, inte kanske de flesta, men många känner nog till att induktorer kan användas för att skapa induktion, som i sin tur kan användas för att överföra energi över avstånd, exempelvis i en induktionshäll. Aha. Så överför man ju egentligen energi trådlöst upp till pannan som då påverkas av det här magnetfältet och som då hettas upp. Okej. Och nu kommer vi alltså till det fjärde passiva elektroniska komponenten, som i vårt fall är en memristor. Memristorer skiljer sig från egentligen alla andra passiva elektroniska komponenter, eftersom en memristor agerar på olika sätt vid olika tillfällen baserat på hur den påverkats tidigare. Det låter kanske väldigt underligt. Ja. Det är så att alla andra komponenter som är såna här passiva elektroniska komponenter agerar ju likadant alla gånger de utsätts för ström. Alltså börjar jag skicka in massa ström i en resistor och så slutar jag och så fortsätter jag göra det sen, så kommer strömmen påverkas på samma sätt som den gjorde första gången jag skickade in strömmen. Ja, ja. Det är konstant liksom, det är så det. Ja, precis. Så det är liksom. Ja. Sen kan visserligen en resistor kan agera lite olika beroende på temperatur och sånt. Men om man skickar ström via en in igenom en resistor vid ett tillfälle vid samma temperatur och samma förhållanden, så kommer resultatet alltid bli detsamma. Ja. Memristorn agerar olika varje gång den utsätts för ström, baserat på vilken ström den utsattes för vid ett tidigare tillfälle. Och utöver detta ganska underliga fenomenet så fungerar den nästan på exakt samma sätt som en vanlig resistor. Den stora skillnaden är då att memristorn är dynamisk, skulle man kunna säga. Precis, i motsats till konstant och sånt. Ja, precis. Och när jag pratar om dynamisk så är det jag som försöker beskriva faktumet att ström påverkas på olika sätt beroende på vilket håll den passerar in genom process i memristorn. Vadå på vilket håll? Alltså det finns ju två ändar av den här komponenten. Ett ställe där strömmen åker in och det andra ett ställe där strömmen åker ut. I en vanlig resistor så har inte det någon betydelse vilken ände som är vilken. Mm. Oftast är det så. Men i memristorer så påverkas strömmen på olika sätt baserat på från vilken ände som strömmen åker igenom. Och för att göra det här lite enklare att beskriva så ska vi ta ett exempel. Tänk oss att vi har ett rör och genom det här röret så forsar det massa vatten från ett ställe till den andra, från ena änden till den andra. En vanlig resistor skulle kunna jämföras med det här röret. För hur mycket vatten som helst kan inte passera genom röret. Röret har en specifik diameter. Och den här diametern bestämmer hur mycket vatten som kan passera. Sen finns det ju massa andra saker som tryck och sånt. Som i elektronikens värld är volt exempelvis. Mm. Men röret har fortfarande en specifik diameter som säger ungefär hur mycket vatten som kan passera. Oberoende på åt vilket håll vattnet passerar genom det här röret så är ju diametern alltid lika stor. Och resistorn är alltså alltid lika stark. Men ett rör som egentligen då är en memristor har olika diameter beroende åt vilket håll vattnet åker. Så om det vattnet åker åt det ena hållet så är rörets diameter liten. Och åker det åt det andra hållet så är rörets diameter stor. Så när vattnet slutar rinna så kommer memristorns andra speciella egenskap in. Då är det så att röret behåller sin diameter som den hade när vattnet slutar rinna. Så nästa gång vattnet börjar rinna igen så har det till en början den diameter som bestämdes av det tidigare flödet. Så detta betyder att memristorn inte bara kan fungera som en vanlig resistor, alltså som ett rör, utan att den också kan spara data. Ah. Detta betyder att memristorn kan användas till en lång rad olika saker. Den kan exempelvis ersätta transistorer i en processor eller ersätta transistorer i ett lagringsutrymme. Och memristorer är väldigt små och väldigt kraftfulla och har därför potential att både sänka produktions- och driftkostnader för att exempelvis skapa lagringsutrymmen. Det sägs att kraften i 10 transistorer kan ersättas av bara en memristor. Ah. Det stora problemet med memristorer handlar om hur man producerar dem och speciellt gör det på ett billigt sätt. Det har faktiskt spekulerats kring hur man skulle kunna skapa en memristor sedan 1970-talet. Men det var alltså inte förrän 2008 som de första memristorerna kunde tillverkas på ett pålitligt sätt. Oj! Forskare använde sig då av titanoxid som om jag inte minns fel också finns typ i solskyddskräm så finns också titanoxid. Oj, och det här titanoxidet kan man används då för att skapa en krets som har memristorns egenskaper. Och även om materialerna i memristorn skiljer sig från tillverkning av transistorer så är fortfarande produktionsmetoden väldigt lik vanliga transistorer som används i alla processorer och lagringsutrymmen. Och detta betyder att memristorer troligen kommer kunna tillverkas av samma fabriker som nu tillverkar liknande komponenter. Men det låter ju som att man redan, alltså det låter ju som att man har löst det, men vi började ju med att säga att det stora problemet handlar om hur man producerar dem. Precis, det är den svåra, det har varit och är fortfarande den svåra nöten att knäcka. Jaha, okej. Okay. Rent historiskt har det ju varit en svår nöt att knäcka, för man har inte haft någon aning om vilka ämnen man ska använda. Och det var egentligen det som hände 2008, att nu har man kommit fram till vilka ämnen man ska använda för att kunna producera memristorer i stor skala. Mm. Och HP sägs vara det företag som ligger längst fram när det gäller utveckling av memristorer. Det var bland annat deras forskningslag som var med och utvecklade den här memristorn som var titanoxidbaserad 2008. Och enligt HP så var det år 2009 så påstod HP att vi kunde vänta oss de första memristorbaserade produkterna att nå konsumenter år 2012. Och att RAM-minnen skulle börja använda sig av memristorer någon gång mellan 2014 och 2016. Företaget har definitivt inte nått upp till sitt första mål. Och det finns egentligen inget som pekar på att andra målet kommer att uppnås heller. Oj då. Så när memristorer verkligen kommer att slå igenom återstår helt enkelt att se. Men HP verkar ganska positiva när det gäller memristorer och tror att de ändå kommer ganska snart. Jag såg faktiskt senast som i somras såg jag att de hade en liten promotion-video om vad HP kommer göra i framtiden. Och där i så nämnde de memristorer. Så helt har de har inte släppt den här idén bakom sig i alla fall. Och det kommer de troligen aldrig att göra, för detta är ju som sagt en av grundpelarna i elektronik helt enkelt. Men på vilket sätt skulle det påverka konsumenten? Vi har ju sagt det här med transistorer. Om inte jag minns fel så är väl transistorerna de som omvandlar ström, eller? Transistorerna är på avknapparna i en processor. Ja, ja. Processorn är uppbyggd av. Ja, om man potentiellt sett då skulle kunna byta ut 10 sådana mot en memristor, skulle det påverka energiförbrukning och allt sånt, eller? Precis, energiförbrukning och potentiell prestanda och mycket, mycket annat. Men även, det är ju inte bara processorer som vi pratar om, utan även lagringsutrymmen. Lagringsutrymmen kommer bli mindre, billigare, alltså mindre i storlek, billigare, men kan spara mer data. Okay. Utöver det så sägs det att man kan skapa då, som vi pratar om, RAM-minnen. Kan man ersätta vanliga RAM-minnen med memristorbaserade RAM-minnen, så behöver inte RAM-minnena vara så uppbyggda att datan försvinner så fort strömmen stängs av, utan RAM-minnena kan vara lika snabba och som de är vanligen, men kan vara primära lagringsutrymmen istället. Man kommer med andra ord eventuellt inte behöva ha ett fysiskt separat RAM-minne. Primärt lagringsutrymme. Nej, precis. Det är ju en potential. Nu kommer det troligen, jag vet inte hur det kommer att se ut i framtiden. Nej. Men det kommer ju säkert vara någon skillnad mellan hur mycket det kostar att köpa ett primärt lagringsutrymme och ett RAM-minne. För RAM-minnen är traditionellt sett betydligt mycket dyrare. Gigabyte om man säger så. Ja, okej. Okay. Så som sagt, när memristorer verkligen slår igenom mig återstår ju verkligen att se. Men det är ju ganska uppenbart att de har en stor potential att ersätta eller åtminstone användas vid sidan av vanliga transistorer i framtiden för att förbättra framtidens datorer och lagringsutrymmen. Yep. Och där knyter vi säcken. Ja. Yeah. Det var ganska kort avsnitt detta. Ja, det kanske är skönt här nu under julledigheterna. Ja, faktiskt. Får man mycket information under kort tid. Precis. Precis. Tack så mycket för att du lyssnade. Som vanligt kan jag säga att du hittar oss på capish.se, capishe.se. Sök efter Om Teknik så hittar du alla avsnitt där. Vi finns även på iTunes och andra podcastläsare. Bara sök efter Om Teknik. Så har vi en RSS som du hittar på capish.se. i alla inlägg om teknik finns en länk till den här RSS:en. Kontakta oss gärna på joel@kapish.se. Kom gärna med förslag på ämnen, rätta oss när vi råkar säga fel och kom med kanske lite beröm eller lite kritik. Jag tackar för mig och heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Hej då. Hej då!